știu că e un creator. Când îmi frâng rugăciunea între țărână și înalt și când planul tău nu pot să-l înțeleg, vreau să mă cred. În tine eu mă întreg, dincolo de gânduri, nici ce mă ții ca să nu mă pierd, să nu mă tem. În tine eu mă întreg, căci eu știu și cred, ești Dumnezeu. Tu mă conduci mereu. Vise când mă frământă și-mi caut un drum tot mai sus. De lumina ta vreau să fiu oricând condus. Când mă pierd în pustie și când mă zbat să mă găsesc, mâna mea s-o apuci spre alte tărâmuri, tu să mă duci. În tine eu mă întreg, dincolo de gânduri, ești cel ce mă țin ca să nu mă pierd, să nu mă tem. În tine eu mă încred, că ce știu și cred, ești Dumnezeu. Tu mă conduci mereu. Cu degetul tău desenându-mi cerul, prin furtuni și prin nori te voi găsi. Și nu renunț, înainte aleg, o spre cânt, că în orice vis, prin orice aviz, ești cel ce mă însoțești. În tine eu mă încred, dincolo de gânduri, ești cel ce mă ții ca să nu mă pierd, să nu mă tem. Eu mă cred, căci eu știu și